שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו יאמר נא ישראל. לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי עבר על נפשנו המים הזידונים. ברוך אדוני שלא נתננו תירף לשניהם, נפשנו כציפונים לטעם מפח יוקשים. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ.